giggle. Dette er sugens. Skal du sugens, hæ? Avhøy. Hvor var du med midnatt? Jeg var ingen steder. Hvor var du der? Hvorfor? Jeg var hjemme. Hvilken? Her. Hvilken? Her. Kjeft. Jeg blå svart mus, jeg drit faen hjelm. Hvis du ikke holder kjeft nå, så kommer jeg når julevisen er på en tatt.